قصه فرزندان عزیر علیه السلام همچو پوران عزیر اندر گذر آمده پرسان ز احوال پدر گشته ایشان پیر و باباشان جوان پس پدرشان پیش آمد ناگهان پس بپرسیدند از او که ره گذر از عزیر ما عجب داری خبر که کسی من گفت که امروز آن سند بعد نومیدی ز بیرون می رسد. گفت آری بعد من خواهد رسید. آن یکی خوش شد چون این مژده شنید. بانگ می زد که ای مبشر باش شاد. وان دگر بشناخت بیهوش اوفتاد. که چه جای مژده است ای خیر سر که در افتادیم در کان شکر وهم را مژده است و پیش عقل نقد زان که چشم وهم شد محجوب فقر کافران را درد و مؤمن را بشیر لیک نقد حال در چشم بصیر زان که عاشق در دم نقد است مست لاجرم از کفر و ایمان برتر است کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست کفر قشر خشک رو برتافته باز ایمان قشر لذت یافته، قشرهای خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خوش که لذت گستر است. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا برآرد موسیم از بحر. گرد. در خور عقل عوام این گفته شد، از سخن باقی آن بنهفته شد. زر عقلت ریزه است ای متهم، بر قرازه مهر سکه چون نهم. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق جوجویی چون جمع گردی زشتباه پس توان زد بر تو سکه پادشاه بر زمسخاری شوی افزون تو خام از تو سازد شه یکی زرین جام پس برو هم نام و هم القاب شاه باشد و هم صورتش ای وصل خواه تا که معشوقت بود هم نان هم آب هم چراغ و شاهد و نقل و شراب جمع کن خود را جماعت رحمت است تا توانم با تو گفتن آنچه هست زان که گفتن از برای یاوری است جان شرک از باوری حق بریست. جان قسمت گشته بر حشو فرک در میان شست سودا مشترک. پس خموشی به دهد او را سکوت. پس جواب احمقان آمد سکوت. این همی دانم ولی مستی تن می گشاید بی مراد من دهن آنچنان که از عطسه و از خامیاز این دهان گردد به ناخواه تو باز